إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. Hakika sisi tumekuteremshia Qur'ani kidogo kidogo. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Basi ngojea hukumu ya Mola wako mlezi, wala usimtii miongoni mwao mwenye dhambi au mwenye kufuru. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Nalikumbuke jina la Mola wako mlezi asubuhi na jioni. Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Na usiku msujudie yeye, na umtakase usiku wakati mrefu. Inna haulai yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna waraahum yawman thaqila. Kwa hakika watu hawa wanapenda maisha ya kidunia na wanaiacha nyuma yao siku nzito. Nahnu khalaqnahum wa shadadna asrahum wa idha shi'na baddalna amthalahum tabdila. Sisi tumewaumba na tukavitia nguvu viungo vyao, na tukitaka tutawabadilisha mfano wao wawe badala yao. Inna hazihi tazkira, faman shaa attakhadha ila rabbihi sabila. Hakika haya ni mawaidha, basi anayetaka atashika njia ya kwenda kwa Mola wake mlezi. Wa ma tashauna illa an yasha Allah, inna Allah kana aliman hakima. Wala hamwezi kutaka ila atakapo Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye elimu mwenye hikima. Yudkhilu man yashau fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adhaban alima. Humuingiza mtakaye katika rehema yake, na wenye kudhulumu amewawekea adhabu iliyochungu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Hakika sisi kwa rehma yetu na hikma yetu tumekuteremshia wewe Qur'ani kwa njia ya kukutuza moyo wako na uweze daima kuihifadhi, basi hutoisahau kabisa. Basi subiri uivumilie hikma ya Mola wako mlezi, kwa kuakhirisha kushinda kwako kuwashinda maadui zako, na wewe ukapata mitihani kwa maudhi yao. Wala usiwatii washirikina wengi wa madhambi waliozama katika ukafiri. Nadumisha kumbuka na kumtaja Mola wako mlezi, na sali alfajiri mapema, na dhuhuri, na alasiri jioni, na usiku sali magharibi na isha. Nafanya ibada za usiku kwa muda mrefu. Hakika hawa makafiri wanaipenda dunia, na wanaifadhilisha kuliko akhira, na wanaiacha migongoni mwao siku yenye misiba mikubwa na vitisho vikali. Wala wao hawajui nini cha kuwaokoa wao na hayo. Sisi tumewaumba wao na tumefanya kwa hikma kubwa kwao, na tukitaka tutawateketeza wao na tutawaleta mfano wa wao badala yao, ambao hao watakuja kumtii Mwenyezi Mungu kinyume na wao. Hakika sura hii ni mawaidha kwa walimwengu wote. Basi mwenye kutaka atafuata njia imani na ucha Mungu kwenda kwa Mola wake mlezi, imfikishe kwenye maghfira yake na pepo yake.